Jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W obawie przed gwałtowną burzą ewakuowano obóz harcerski na Pomorzu Zachodnim. Nic nie jest przesądzone, mówi o noweli prawa autorskiego marszałek Sejmu. Premier zaprasza przedstawicieli mediów na spotkanie. Anglia w półfinale Euro po wygranej ze Szwajcarią. Zdecydowały rzuty karne, a więcej o tym za chwilę w serwisie sportowym. Ewakuacja obozu harcerskiego w powiecie gryfińskim. 52 osoby są pod opieką służb. To w związku z burzowym ostrzeżeniem drugiego stopnia. 46 dzieci i 4 dorosłych zostało ewakuowanych z obozu w miejscowości Kiełbicze. Przetransportowano ich do świetlicy miejskiej. 2 opiekunów zostało na miejscu, pilnują dobytku. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami na zachodzie i w centralnej Polsce. Miejscami porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Burze spodziewane są późnym wieczorem i w nocy. Groźne burze mogą pojawiać się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także częściowo w kujawsko-pomorskim i pomorskim, mówił synoptyk IMGW Michał Fulbarski. Głównym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru, które lokalnie mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły także intensywne opady deszczu, których suma może miejscami wynieść około 30 mm. Lokalnie możliwy będzie także grad. W nocy front atmosferyczny z burzami przemieści się nad centralną Polskę. Wydane zostały także ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dodał Michał Fulbarski. U podnóża Tatr w godzinach popołudniowych i nocnych prognozowany jest silny wiatr, który w porywach może osiągać 75 km na godzinę. Jutro gwałtowne burze spodziewane są na południowym wschodzie Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. Słyszymy głos mediów, zapewnia marszałek Sejmu, pytany o protest w sprawie nowelizacji prawa autorskiego. Szymon Hołownia podkreślił, że dyskusja nie jest zamknięta i żadne decyzje ostatecznie nie zapadły. Spodziewam się, że być może zmiany będą w tym głośno dyskutowane, w tym prawie, które uchwaliliśmy. Poprawki Senatu być może się pojawią. Niczego dzisiaj nie przesądzam, ale uważam, że ta dyskusja się nie zamknęła i nie będzie tu na pewno automatyzmu, że co Sejm przegłosował, to Senat też przyjmie bez poprawek czy bez jakichś uwag. Spodziewam się tu dyskusji, nie wykluczam możliwości zmiany. Premier Donald Tusk zaprosił organizatorów protestu na spotkanie w Centrum Dialog. Ma się ono odbyć w środę o 13. Największe media wystosowały w czwartek apel do polityków. Dziennikarze chcą, aby państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi a firmami takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Prawica i skrajna prawica w walce o podium w Parlamencie Europejskim. Na razie na trzecim miejscu są konserwatyści, do których należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. To jednak może się zmienić w poniedziałek. Wszystko zależy od tego, czy do tworzonej przez premiera Węgier frakcji Patrioci dla Europy dołączą partie z Francji i Włoch, Marine Le Pen i Matteo Salviniego. Obecnie stanowią one trzon nacjonalistycznej i antyunijnej grupy Tożsamość i Demokracja. Frakcja Patrioci dla Europy powstała przed tygodniem. Węgiersko-czesko-austriacka inicjatywa dość szybko wzbudziła zainteresowanie pozostałych kosztem konserwatystów, bo opuścili ich Hiszpanie z partii Vox. Teraz nowa frakcja spełnia już wymóg przedstawicieli z co najmniej 7 krajów. Liczy 39 deputowanych, ale jeśli na przykład wchłonie frakcję Tożsamość i Demokracja, to może wyprzedzić konserwatystów, w których zasiada obecnie 78 deputowanych. Na czwartym miejscu są liberałowie, którzy mają o 2 europosłów mniej. Pierwsze 2 miejsca są niezagrożone. Najliczniejszą grupą w Parlamencie Europejskim pozostaje centroprawica, ma 188 deputowanych. Na drugim miejscu są socjaldemokraci zrzeszający 136 europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i rozmowy o języku polskim. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą trwa festiwal Dwa Księżyce, słowa mają moc. Tegoroczna edycja zdominowana jest przez kobiety, mówi pisarka i współorganizatorka festiwalu Maja Wolny. Mówimy o feminatywach, mówimy o roli kobiet w życiu społecznym, politycznym, w literaturze. Mówimy o tym, jak kobiety reagują na historię, o tym, jak kobiety odbierają wojnę, kobiety pisarki. Także można powiedzieć, że cały Kazimierz tymi słowami i tą literaturą oddycha przez 3 dni. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, na część obowiązują jednak zapisy. Festiwal potrwa do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Andrzej Grabowski. I bywały lepsze soboty w pracy, bo Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na londyńskiej trawie Iga sensacyjnie przegrała z Kazaszką Putincewą. Pierwszy set jeszcze dla Świątek, 6-3, ale potem Putincewa wyraźnie przejęła inicjatywę. Wygrała kolejne partie, 6-1 i 6-2. Co się stało, tłumaczy była tenisistka Katarzyna Strączy. Bardzo pewnie rozpoczęła mecz Iga Świątek, ale nie odstawała w pierwszym secie nawet Putincewa, natomiast drugi i trzeci set należał do Putincewy, która naprawdę grała agresywnie, bardzo blisko linii. Jest takie coś jak dzień konia. Myślę, że Putincewa akurat dzisiaj miała taki przysłowiowy dzień konia. Też obnażyła właśnie te niedoskonałości jeszcze na kortach trawiastych Igi, gdzie faktycznie kopalnią punktu był ten forehand, natomiast nie ma co się przejmować. Było tenisowo, teraz piłkarsko, bo znamy kolejnego półfinalistę Mistrzostw Europy. To Anglicy, którzy po karnych pokonali Szwajcarów. Pierwsza połowa do zapomnienia, w drugiej działo się jednak mnóstwo. W 75 minucie na 1-0 dla Szwajcarów trafia Embolo, ale 5 minut później wyrównuje Saka. 1-1, potem dogrywka, a potem karne. Od razu w pierwszej serii strzał Szwajcara Akandziego broni bramkarz Pickford, reszta strzela bezbłędnie. Do końca. Finałowa seria strzela Trent Alexander-Arnold, a w polskim radiu relacjonuje Filip Jastrzębski. Aleksander Arnold, gol, gol, gol! Anglia w półfinale Mistrzostw Europy. Oni nie zachwycają, oni wręcz zawodzą. Krytykowani przez angielską prasę, która chce wyrzucać selekcjonera Garetha Southgate'a, ale prześlizgują się przez te kolejne rundy Mistrzostw Europy. A kto zagra z Anglikami, przekonamy się jeszcze dziś. Właśnie w Berlinie rozpoczął się ostatni ćwierćfinał. W nim Holendrzy grają z Turkami, 7:00. Piłkarsko też przypomnienie, że Inter, czyli mistrz Włoch, już oficjalnie zaprezentował Piotra Zielińskiego, który trafił do Mediolanu po 8 latach w Napoli. Kolarsko, 8 etap Tour de France. Dzień sprinterski i dzień lidera klasyfikacji punktowej Erytrejczyka Girmaya, który dziś wygrał. Michał Kwiatkowski próbował krótko szans w ucieczce, acz bez powodzenia. Ostatecznie przyjechał za peletonem 121. W całym turze zmian brak. Lideruje Słoweniec Pogaczar, Kwiatkowski 61. Jutro ciekawy etap po szutrach. I jeszcze siatkarsko, bo trener Polek Stefano Lavarini ogłosił skład kadry na Igrzyska w Paryżu. W drużynie zaskoczeń brak. Dodajmy, trener powołał 13 zawodniczek, a w Igrzyskach grać może 12. Tą jedyną rezerwową będzie Oliwia Różański. Sport wraca po 23. W nocy od 11 stopni na zachodzie do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Niewielkie zachmurzenie w zachodniej części Polski. Na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Autopromocja. Zespół na bok. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy w niedzielę po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Michał Grabek-Grabkowski. Dziś do godziny 23:00 mamy dla siebie sobotni wieczór na antenie Trójki. Sobotni wieczór, na który specjalnie przyniosłem trochę muzyki, aby ona cieszyła nasze uszy przez najbliższe 2 godziny. A pierwsze dźwięki pochodzą z rąk Daniela Kazimira, przedstawiciela brytyjskiej sceny jazzowej, który to 26 lipca wyda swoją trzecią płytę zatytułowaną Balance i w ten sposób ją promuje. Co wiemy o albumie? Wiemy, że będzie na nim 7 świeżych utworów. Wiemy, że 17 muzyków wzięło udział w nagraniu krążka, oprócz tego London Contemporary Orchestra. Zwiastun, moim zdaniem, zasługujący na uwagę, więc miejmy nadzieję, że Daniel Kazimir, który na co dzień jest muzykiem sesyjnym, producentem, aranżerem, po raz kolejny pokaże swoje wspaniałe brytyjskie muzyczne, jazzowe rogi. No właśnie, dziś spotkanie wakacyjne, więc tych wakacyjnych, letnich rytmów, mam nadzieję, nie zabraknie w Trójce. Blessed are they that struggle, and cool are they that rise up against tyrants and despots. Great strength to the righteous that break the chains and cast away the shackles of the wicked. Be warned, ye rulers of the earth, take heed, ye bankers and pedophilic priests, for ye shall be visited with the wrath of everyday folk. Destruction shall be upon you in a moment. As the sun rises in the east, and true lovers rise in peace, I rise, well dressed, yeah. I rise. Keep us down and pressurize, but still I rise. Don't wanna keep us down and pressurize, throw us down and pressurize, keep us down and pressurize, but still I rise. Lift up your voices and chant songs of sweet liberation. Lift up your heads and let your voices be carried on high. Give company to the sisters who struggle alone. Give guidance to the brothers who have lost their way. For when your oppressors were upon you with heavy taxes and you were overcome with unjust laws. You found the strength to rise, so rise. Well, not the prisons and the workhouses constructed by the workers of evil deeds. Stand firm and ye shall overcome informers and double dealers. Be faithful to the cause and uphold the principles of true revolutionaries. And maintain your visions of better times to come. Every tree is known by its fruits. Every uprising is known by its rebels. Great work, charity and service shall be rewarded with victories unnumbered. Behold the morning star. Let it shine on a new dawn. Stay militant. They wanna try to keep us down. They keep trying to throw us down. They always try to keep us down. But still I rise. They wanna throw us down and keep us down and still I rise. Spokojnie, delikatnie, dubowo, wakacyjnie zaprezentował nam się projekt The Sea, który z kolei zaprezentował słuchaczom i fanom wytwórni True Touch z Brighton Robert Louis, który jest pryncypałem tejże wytwórni. Właśnie co roku proponuje składankowe kompilacje, które sam tworzy i wybiera to, co najlepsze z wytwórni True Touch. Tak było w 2017 roku, kiedy stworzył płytę zatytułowaną Shapes Kaleidoscope. 35 nagrań Robert Louis złożył na tym krążku i proszę mi wierzyć, jest z czego wybierać. Stąd pomysł, żeby dziś ten album był z nami w trójce. We'll be right back. We'll be right back. rarytasy, tak na pewno można nazwać utwory znajdujące się na kompilacji Shapes Kaleidoscope, wybranej przez brytyjskiego DJ-a, producenta i właściciela wytwórni True Tats, Roberta Louis. No i z tych rarytasów wybrałem dla Państwa utwór Nordeste, Quantica, który jest dumą i prężną reprezentacją tego labelu, ale tutaj utwór Nordeste został zremiksowany przez Davida Montoya, a zaraz potem wersja Sexual Healing Marvina Gaya w wykonaniu Hot 8 Brass Band, mało tego zremiksowana jeszcze przez zawodnika z tej właśnie wytwórni, który ukrywa się pod pseudonimem Jay Felix. 35 nagrań, tak jak mówiłem, rok 2017 w naszym dzisiejszym weekendowym, wakacyjnym, relaksacyjnym spotkaniu na antenie Trójki. No właśnie, jeżeli chodzi o wakacje i relaks, to proszę pozwolić mi wrócić do majowej, ale jeszcze ciągle aktualnej, ostatniej płyty Kamziego Washingtona. Oh, done. But I wanna share that treasure, oh so rare. 'Cause it's your face that she Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.